kolaborujących ze sobą biznesmenów, polityków, kapitalistów, władców marionetek i całego tego szamba, do nas, jako ludzi, jako istot myślących, należy poświęcić nawet własne i tak chuja warte życie po to, aby pozabijać tę całą bandę. Potrzebny nam trwały grunt, potrzeba nam błażącej krwią ziemi i plującego ogniem nieba. Musimy pokazać siłę, wyjść na ulicę, niszczyć, zabijać, plądrować i roznieść w pył cały stary ład. Pojęcie patriotyzmu to przestarzała śpiewka, w imię której tylko głupcy pławią się w poczuciu przynależności do grupy. Chcecie do kogoś przynależeć? Chcecie być niewolnikami? Czas wziąć sprawy w swoje ręce, skończyć z polaryzacją społeczeństwa. Otwarty ogień w polityków wszelkich opcji. Ostre naboje w policję i wojsko. Szybienice dla komorników. Nadszedł czas wojny totalnej. Wojny z manipulacją i manipulatorami, wykorzystującymi najbardziej płytkie i najprostsze instynkty po to, by przeciągnąć część małp na swoją stronę. W płomieniach gniewu spłoną ambasady, jednostki wojskowe, opancerzone wozy mediów i aparatu bezpieczeństwa wszystkich państw. Globalny terroryzm jest jedyną nadzieją. Nadzieją na to, że upadnie stary porządek i albo uwolnimy się od gniewu tyranów, albo uwolnimy ziemię od nas samych, bo właśnie to my, ludzie, jesteśmy tyranami.